Mariet Krol met het NOS Journaal. De pensioenfondsen hebben een goed beleggingsjaar achter de rug. Hun vermogen groeide flink door stijgende beurskoersen en hogere vastgoedprijzen. Mede dankzij de hogere rekenrente steeg de dekkingsgraad sterk tot meer dan 100%. Uit de jaarcijfers van de 5 grote pensioenfondsen blijkt dat korten op de pensioenuitkeringen daarom niet meer hoeft en dat zelfs verhogen van de uitkeringen en gedeeltelijk meestijgen met de lonen mogelijk dit jaar al kan. Het komt ook doordat de regels over hoeveel geld een pensioenfonds in kas moet hebben deze zomer wat worden versoepeld. In Denemarken worden alle coronaregels volgende week opgeheven. Het Deense parlement is daarmee akkoord gegaan. Vanaf 1 februari hoeven de Denen geen mondkapjes meer te dragen en mogen ze zonder beperkingen naar winkels, horeca en andere gelegenheden. Ook Denemarken kampt met hoge besmettingscijfers door de Omicron-variant, maar volgens de premier vormen de vaccinaties een solide verdediging en wordt corona daardoor niet meer gezien als gevaar voor de samenleving. De NAVO en de VS gaan niet in op de eisen van Rusland rond Oekraïne, hebben ze laten weten in brieven aan het Kremlin. Rusland wil de garantie dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. In de brieven staat dat dat aan Oekraïne zelf is en dat er wat de NAVO en de VS betreft een diplomatieke oplossing mogelijk is voor het conflict. En minister Kaag van Financiën zegt dat het kabinet weer aandelen ABN AMRO gaat verkopen. Onder het vorige kabinet lag de verkoop daarvan stil. De staat kocht de bank in 2008 in de financiële crisis. En vanaf 2015 werden aandelen van de hand gedaan om de bank weer naar de markt te brengen. De staat heeft nu nog ruim 56% van die aandelen in bezit. Het weer, vannacht meer wind, vanuit het noorden regen. Het wordt een graad of 4. Ook in de ochtend regen, vanmiddag af en toe zon. Bij een stevige wind wordt het dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht, bloesemingen en overvloed. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Dat is het motto van deze Poëzieweek. Die vandaag begint op Gedichtendag. De week staat in het teken van natuur. Het motto bloesemingen en overvloed komt van dichter Ramzi Nasser. Hij schreef het Poëziegeschenk, wat je ook dit jaar krijgt bij aankoop van €15 aan poëzie. Aan de Belgische omroep VRT legt hij het belang van de Poëzieweek uit. Poëzie helpt je te aanvaarden dat het leven nu eenmaal onzeker is, meerduidig, moeilijk te vatten, complex, meerlagig en dat jij niet de kern bent van dat bestaan. Dat er meerdere lezingen bestaan, meerdere interpretaties. En daarom is zo'n Poëzieweek, denk ik, van belang om je onder te dompelen in andermans taal, andermans brein, andermans verbeelding. Je onderdompelen in andermans taal en verbeelding, volgens Ramzi Nasser. Alleen niet iedereen ziet dat zo. Poëzie is toch met die moeilijke woorden van gij en zij. Poëzie lijkt me meer zo'n romantisch gedichtje of wat dan ook. Het trekt me niet en het is voor mij in mijn ogen een heel oud, voor oude mensen. Tja, voor oude mensen, er valt dus nog een hoop te winnen deze week. Want is poëzie niet inmiddels een beetje, wat uitstervend genre geworden, zoals deze mensen het omschrijven? Literatuurwetenschapper Kila van der Starre, die denkt daar heel anders over. Die conclusie kan je eigenlijk alleen trekken als je heel beperkt naar poëziebundels kijkt, naar de verkoop van poëziebundels. Maar zodra je kijkt naar poëzie in al haar gedaantes, dan kan je eigenlijk heel moeilijk die conclusie trekken. Ja, in onze samenleving, het is eigenlijk nooit anders geweest en het is nu nog steeds zo, gebruiken mensen poëzie op heel veel verschillende manieren, in heel veel verschillende media en voor heel veel verschillende doeleinden. Ja, welke rol speelt poëzie dan eigenlijk in ons dagelijks leven? Daar vannacht over hebben. Met de trein kwam mijn gast vandaag uit België. Hij is docent Nederlands en vertaalwetenschap verbonden aan Universiteit Gent. Zijn onderzoek richt zich op het snijvlak van Nederlandistiek, literatuur en de vertaalwetenschap. In zijn werk, maar ook in zijn vrije tijd, is hij veel met poëzie bezig. Om even die poëzie los te laten en te ontspannen, zwemt hij graag en luistert hij graag naar klassieke muziek. En zijn partner, saxofonist zelf, neemt hem dan ook graag mee naar optredens. Hartelijk welkom, Bram Lambrecht. Dankjewel, Mirte. Goeienacht. Leuk dat je deze reis hebt willen maken voor ons. Ik kom altijd graag naar Nederland. En dan zeker als het is om over poëzie te praten. Ja, hoe komt het dat je toch ook graag in Nederland komt? Ja, ik heb zelf Nederlands gestudeerd. Ik ben werkzaam in de Nederlandistiek. En dat is een discipline waar Vlaanderen en Nederland heel actief in samenwerken. Samen met een heel aantal andere landen die Nederlands aanbieden. Dus professioneel ben ik heel vaak op Nederland gericht. En ondertussen ook al goede vrienden en collega's hier gemaakt. Oh ja, en zijn er nog mensen die je kan bezoeken deze trip in Nederland? Of is dat toch nog te lastig met de maatregelen? Ja, dus het is pas heel laat dat die maatregelen zijn veranderd, de coronamaatregelen. Dus ik heb geen concrete afspraken gemaakt, maar ik maak het nog goed. Zwemmen zit er niet in, maar poëzie en muziek, dat komt zeker aan bod in, heel graag. In deze uitzending. Want wanneer was het dat die poëzie jouw aandacht of jouw interesse zo wekte? Ja, ik denk zoals bij veel mensen die nu nog van poëzie houden, denk ik dat het begonnen is in de middelbare school. In de lessen Nederlands lazen we gedichten van allerlei soorten dichters. En ja, ik hoorde iemand vertellen, ook Ramzi Nasser benadrukt het, poëzie is complex, meerlagig. Dat is heel vaak zo. Voor veel mensen is dat afschrikwekkend, dat hebben we gehoord aan de lezersreacties. Maar voor mij is dat eigenlijk vooral de aantrekkingskracht geweest. Dus het was een vorm van kunst, een vorm van taalgreep, en die ik juist daarom beter wilde begrijpen. Dus die mij intrigeerde. Dus dat werd jou aangereikt op school? Ja, precies. In de klas? En het was eigenlijk ontzettend ingewikkeld. En toen dacht je, nou, dat vind ik wel leuk. Ja, natuurlijk zijn er ook minder ingewikkelde gedichten. Maar ja, er zijn er die moeilijk zijn om te kraken. En ja, daar wilde ik dan mijn tanden in vastzetten en daarin verder gaan. En wat maakt dan een gedicht moeilijk? Het is moeilijk om dit te veralgemeniseren, want er zijn gedichten die heel simpel zijn, die in alledaagse taal geschreven zijn ook. Maar de gedichten die vaak op school worden gelezen zijn complex in die zin dat ze bijvoorbeeld werken met metaforen, met een specifieke vorm van beeldspraak die niet altijd even eenvoudig is. Als je denkt aan Klaus, heeft een gedicht geschreven, De Moeder. En daarin wordt de moeder vergeleken met een kattenkoorts bijvoorbeeld en met een stenen bed. Ja, wat betekent dat allemaal? Hè? Dus die beeldspraak die vaak typisch is voor poëzie, dat maakt poëzie soms moeilijk, maar dat geldt dus niet voor alle poëzie. Er zijn ook gedichten bijvoorbeeld die verwijzen naar die geschiedenis, naar andere literaturen, dat noemen we intertextuele referenties, om een moeilijk woord te gebruiken. Dus verwijzingen naar andere teksten waar je alweer extra kennis voor nodig hebt. En ik denk dat dat het beeld is dat veel mensen van poëzie hebben. En dat dat ook de complexiteit ervan vaak uitmaakt. Maar het is dus niet altijd zo. En wat je dus al noemde, dat schrikt ook wel eens mensen af. Ja. Wat ik me ook kan voorstellen. Juist die moeilijke gedichten vond jij interessant. Ja. Want wanneer noemen we iets een gedicht eigenlijk? Dat is een heel goede vraag. En dat is een moeilijke eigenlijk. Het is gewoon een breed. Ja, het is onbeantwoordbaar bijna. dat is een mooi begin van dit gesprek. Ja, als ik even in de poëziestudie mag duiken, dan kan ik je vertellen dat er grosso modo twee manieren zijn waarop je die vraag kunt proberen te beantwoorden. Er zijn poëziewetenschappers die zeggen, ja, we gaan op zoek naar een algemene definitie van de poëzie. Die geldt van de allervroegste gedichten uit de klassieke oudheid tot de poëzie van vandaag, tot het gedicht van Amanda Gorman op de inauguratie van Joe Biden. Dus er zijn poëziewetenschappers die op zoek gaan naar de kenmerken van de poëzie. Maar uiteraard, die komen er nooit samen uit. Een consensus daarover bestaat niet. Er zijn andere poëziewetenschappers die zeggen, ja, je moet dat historiserend bekijken. Je kunt niet zeggen, er is één definitie van poëzie in alle culturen en in alle tijden. Maar wat poëzie is, hangt eigenlijk af van een specifieke cultuur in een specifieke periode. Wat men in de 17e eeuw in Engeland als poëzie zag, is niet hetzelfde als wat men vandaag in Nederland als poëzie ziet. Dus het is eigenlijk wetenschappelijk gezien een onbeantwoordbare vraag, wat niet wil betekenen dat wij in het alledaagse leven wel min of meer samen herkennen wanneer je een gedicht, wanneer je poëzie ziet. En dan heeft dat te maken bijvoorbeeld met die beeldspraak waar ik het al over had, met rijm, met bepaalde klanken die terugkeren. Het is een specifieke vorm van taalgebruik die dan ook nog eens kort is. Het is geen roman, het is geen uitgesponnen prozatekst. Het is meestal een gebalde tekstvorm met een heel bijzondere taal. Maar nogmaals, dit is niet voor alle gedichten zo. Maar dat is wel wat de meeste mensen zich voorstellen bij poëzie. Want dan zou het vanuit deze definitie misschien juist heel toegankelijk. Ja. Want dan kan je heel snel natuurlijk iets een gedicht noemen. Ja, eigenlijk wel. Ja, je hebt bijvoorbeeld ook heel wat inspirational quotes die op Instagram worden gedeeld. Ja, voor veel mensen is dat poëzie. Je hebt ook mensen die zelf hun gevoelens op papier zetten en die daar speciale beelden voor gebruiken. Wat mij betreft is ook dat poëzie. Dus zeker, ja, mensen moeten soms de gedichten vergeten die ze op school hebben geleerd, ook al zijn die heel interessant, dus men kan daar zeker naar terugkeren. Maar er is veel meer dan alleen maar die gedichten waarin een moeder met kattenkoorts en met een stenen bed wordt vergeleken. Kattenkoorts, wat is dat eigenlijk? Ja, ik ben nu ook niet zeker of het helemaal kattenkoorts is, maar het zijn dus specifieke beelden die Claus gebruikt om de moeder te beschrijven. Ja. Typisch bij Hugo Claus is dat hij dierenbeelden gebruikt om vrouwen voor te stellen. En eigenlijk ook mannen, maar zeker zijn gedichten over vrouwen. Daarin worden vrouwen als dieren voorgesteld, waarmee hij eigenlijk de bijna primitieve, natuurlijke seksualiteit van de mens wil benadrukken. Ja. Heel vreemd allemaal. Het is ook Freudiaans geïnspireerd, dus door de psychoanalyse. Ja. Dat soort beelden die hebben die betekenis. Je hebt veel verschillende dingen meegenomen. Er liggen al wat boeken voor jou hier op tafel in de studio. Je hebt ook werk meegenomen, Gesprekken in de trein van Armando. Wat is dat voor werk? Ja, dat heb ik meegebracht om even te laten zien dat poëzie eigenlijk bijna alles kan zijn. Het werk van Armando, het heet heel specifiek September in de trein. Dat is een cyclus van gedichten die hij in de jaren 60 heeft gepubliceerd. September in de trein bevat inderdaad gesprekken die de dichter heeft opgevangen in de trein. Ik kan er dus een paar voorlezen. Oh ja, dat vind ik leuk. Oh, het is hier verboden te roken. Verboden te roken? Ja, verboden te roken. Ja, het is nu eenmaal verboden, hè? Er is anders elders nog plaats genoeg. Nou ja, ik zit nou eenmaal. Dat is waar. En als ik zit, dan zit ik. Dat is zo grappig als je Rotterdam binnenkomt. Je ziet allemaal stijgers en bouwwerken. Ja. Misschien dat de volgende generatie het heel gewoon vindt wat er nu gebouwd wordt. Nou, ik geef de voorkeur aan dat knussen. Wat is het stil, hè? Nou, je kan merken dat de vakanties afgelopen zijn. En zo gaat dat maar door. Ja, dus eigenlijk gesprekken die wij ook vandaag nog in de treinen kunnen horen, die heeft Armando neergepend en die heeft hij als poëzie uitgegeven. Ja, en eigenlijk de onderliggende boodschap is, poëzie zit in het alledaagse. De gesprekken die wij voeren, maar ook krantenartikelen, boodschappenlijstjes, alles werd in de jaren 60 poëzie. Het was een periode waarin de stroming van het neorealisme centraal stond, om even een term te gebruiken. En het neorealisme typisch daarvoor is dat men eigenlijk allerlei teksten uit de alledaagse werkelijkheid tot poëzie bombardeert. Dus gedichten zijn niet alleen maar teksten waarin metaforen of rijm voorkomt, maar het kunnen dus ook teksten zijn die gebaseerd zijn op gesprekken in de trein. En waarom zouden we dat graag willen lezen? Misschien juist om ons beeld van poëzie te verruimen. Hè? Ja. Om ook geconfronteerd te worden effectief met wat die neorealistische dichters beweren. Namelijk dat de gesprekken die wij voeren ook heel poëtisch kunnen zijn. Misschien daarom, om zelf na te denken over de poëzie van ons alledaagse leven. Wat is het stil, hè? Vond ik ook een hele leuke. Ja, zeker. Dat je daarmee de stilte dan verbreekt. Ja. Nou, we praten zo meteen verder over waarom we graag poëzie schrijven en wat nog meer functies kunnen zijn van poëzie in ons dagelijks leven. Maar er gaat nog iets spannends gebeuren. Want het is een speciale nacht eigenlijk vannacht. Het begin van de Week van de Poëzie. En wij gaan samen de nacht van de NTR Poëzieprijs uitreiken. Ja. En jij thuis kunt die dus winnen, Bram. Dus als je nu luistert, hoe kunnen mensen kans maken op die prijs? Ik stel voor dat de mensen een gedichtje schrijven. Ze mogen zelf kiezen hoe het eruit ziet. Het hoeft niet te rijmen, het mag rijmen. Ze mogen zelf een tekst schrijven waarvan zij zeggen, dit is poëzie. En we zouden voorstellen dat ze hun tekst schrijven over iets wat vandaag in de actualiteit was. Iets uit het nieuws dat de mensen is bijgebleven en dat zij de moeite waard vinden om er een gedicht aan te wijden. Wat mooi, wat spannend. En dan uiteindelijk ga jij de winnaar selecteren. Ja. Of je met me meekijken, want het is niet zo democratisch als ik dat alleen zou doen. Heb ik te veel macht. Een soort, misschien moeten we het geen winnaar noemen. Misschien moeten we het meer de favoriet noemen. Ja, zoiets. Ja. Ja, want ja. Sowieso is het al, denk ik, heel leuk en spannend om dat te proberen. Zeker met deze brede definitie van poëzie. Ik vind het wel een uitdaging, dus... Mocht je het aandurven om een aantal woorden op papier te zetten? Nou ja, we hebben net besproken. Het hoeft niet noodzakelijk te rijmen. Of laat je daar vooral niet door remmen. Laat je creativiteit vrije loop. Schrijf een gedicht over iets wat vandaag in de actualiteit zich afspeelt. En dan denk je misschien, dan kan ik het nu op papier zetten. Maar hoe komt het dan bij jullie? Daar is gelukkig iets op bedacht. Je kan het insturen via de app van NPO Radio 1. Die kun je gratis downloaden op iedere telefoon. En is doodsimpel. Vind je dat nou te ingewikkeld om die app te downloaden en een berichtje te sturen naar de app van NPO Radio 1? Dan kun je ook na het nieuws van 3 uur even bellen naar de studio. Het een hoeft het ander ook niet uit te sluiten. Allebei mag natuurlijk ook altijd. Maar dan zou je ook zelf het gedicht kunnen voorlezen. Misschien is dat leuk. Ja, en zo gaan we terug naar de origines van de poëzie. Die moet voorgedragen worden. Ja. We gaan niet alleen over poëzie praten, Bram, vannacht. We gaan ook muziek draaien. En die heb jij meegenomen en zorgvuldig uitgezocht. Ik wil graag beginnen met Typhoon, van de regen naar de zon. Waarom heb jij dit nummer meegenomen? Ja, dat is een ontdekking voor mij geweest een paar jaar geleden. Ik heb het leren kennen via een Nederlandse collega die ook graag met poëzie bezig is. En die zei, daar moet je eens naar luisteren. Het is, de tekst is eigenlijk bijna poëzie. En het is een gedicht dat, of een lied dat ook inhoudelijk heel interessant is, dat ik ook aan de studenten laat horen wanneer het gaat over de Nederlandse geschiedenis. Omdat het een gedicht is dat de mooie kanten en de minder mooie kanten van de Nederlandse geschiedenis vertelt. De diversiteit van de Nederlandse samenleving, maar ook het koloniale verleden. En dus het is mooie muziek waar mooie tekst opgezet is. En dus eigenlijk de geschiedenis van Nederland. Ja, zo zeker. Het is bijna een epos. Hè. Bijna een grote vertelling van de Nederlandse geschiedenis. Ja. En waar heb jij dit nummer ontdekt? Via een collega. Dus een collega had het me getipt. En ik heb eigenlijk eerst een YouTube-opname gevonden. Want het is een lied dat Typhoon heeft gebracht voor de Nederlandse koning en koningin. Toen het koninkrijk 200 jaar bestond. En dan later heb ik de cd gekocht en vele malen herbeluisterd. Van de regen naar de zon van Typhoon. Op verzoek van Bram Lambrecht. Weet jij wat ik heb gezien? Zoveel. Zichten, zoveel plekken, zoveel verdiend. Huizen zijn verwarmd, grachten zijn verlicht. Wij kijken naar morgen, altijd wat nieuws in zicht. Van de regen naar de zon. Van de hemel tot de grond. Naar de waarde voor de schepen, voor het water, van de regen naar de zon en andersom. Zo mooi, zo fris, zo schoon, zo ook precies het tegenovergestelde. Het land waar ik woon vecht voor een bestaande liefde, waar alles duurder wordt, maar ook weer ondersteund wordt als ik niets heb. Ons land, zo klein en de wereld ook, grenzen vervagen, macht overgedragen. Nederland is niet meer het centrum van de wereld, maar de wereld heeft ons nodig en wij haar. Land van verbonden en afspraken, allianties, actes, regels, verdragen. Groot in het voorlopen, een strategie, plek voor vrijheid, zoekers mentaal en fysiek. Joden, hugenoten, moslims, filosofen, oorlogsslachtoffers die aankomen per boot. Surinamers, Antilles, Turken, Marokkanen, Indo's en Polen. Het geeft ons kleur, het maakt ons groter. Wie Wie zijn wij en waar staan we? De grote vraag maakte van handelaren wereldveroveraars. De ontdekking van de houtzaagmolen voor de scheepvaart maakte ons koning te water. Voor het graan, voor de specerijen. Bakhuizen vol, grachtenpanden, rederijen. We zagen zoveel, zijn zo groot, maar als het kantelt zien we massamoord, apartheid, slavernij en de slavenhandel. Zonder donker kan het licht zichzelf niet kennen. Vandaar de onwetendheid rond 5 december. De wereld draait door, we deinen mee, houden vast. Verandering is confronterend. Ik ervaar het elke dag, mijn land en mijn haven. Zelfs de wind zocht hier verkorting op stormachtige dagen. Wij wordt bepaald door waar we gaan, niet waar we waren. Hou de macht bij het volk en laat de angst varen. Van de regen naar de zon van Typhoon. Ook wel een mooi nachtelijk nummer. Ja, ja, past heel goed op dit tijdstip. Dat belooft veel goeds voor het komend uur. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. En hier te gast, groot liefhebber en onderzoeker van poëzie verbonden aan de Universiteit Gent. Na zijn promotieonderzoek trok vooral de relatie tussen rouw en poëzie zijn aandacht. Daar heeft hij veel over geschreven, maar ook over gesproken op bijeenkomsten en lezingen. En vandaag hebben we het over het begin van de Poëzieweek. Het thema is natuur. De Poëzieweek begint vandaag met Gedichtendag. Er komen al een aantal gedichten binnen via de app van NPO Radio 1... Voel je vooral niet geremd. Insturen kan nog steeds een gedicht over de actualiteit. Dan gaan we die bespreken na het nieuws van 3 uur. Toen ik hoorde het thema van de Poëzieweek Natuur, moest ik eigenlijk meteen denken aan een gedicht van Marsman. Het is heel bekend, denk ik. Denkend aan Holland. Zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Ja, ja. Dat hing vroeger bij ons in huis, volgens mij, in de badkamer. Dus ik heb dat heel vaak gezien. Ja. En toen kwam ik het laatst weer ergens tegen. En ik heb soms het gevoel dat je via zo'n gedicht ook de natuur een beetje anders kan beleven of zien. Ja. Vind je dat ook, dat poëzie mensen ook op een andere manier kan laten kijken naar natuur of naar landschap? Ja, dat is in elk geval iets wat de poëzie al vele eeuwen zelfs probeert te doen. Je hebt in de poëzie een vertakking, een genre, dat men de pastorale literatuur of de idyllische literatuur noemt. Dat echt al in de klassieke oudheid bestond, bij de Grieken en de Romeinen. Waarin het landleven wordt bezongen, waarin... Vooral met de blik wordt gekeken van mensen die in de stad wonen, mensen van de hogere klasse, die het leven van arbeiders en herders en herderinnetjes op een heel romantische manier weergeven. En dus de bewondering voor de natuur is een thema dat historisch gezien heel belangrijk is in de poëzie. En dat is in de klassieke oudheid zo. Je ziet het ook in de periode van de Renaissance, dus de 15e, 16e eeuw. In de romantiek ook. Dat is een heel belangrijke periode voor de poëzie. Dat is de 19e eeuw. Daarin wordt die relatie tussen natuur en poëzie en ook tussen mens en natuur wordt heel intens. En dat is het thema van heel wat romantische gedichten. Als mensen naar romantiek denken, denken ze waarschijnlijk niet alleen aan ik zit samen met mijn geliefde, maar ook we zitten samen onder de maan of we zitten bij een stromend beekje of we zitten in een weide. En dus de natuur is... iets wat mensen in verband brengen ook nog altijd met romantiek en met poëzie. En dat zie je terug in die gedichten? Ja, ja. Je noemt het gedicht van Marsman is zo eentje, dus Denkend aan Holland. Maar er is ook een ander gedicht dat toch wel gehaald, of dat de Nederlandse kanon heeft gehaald. En dat is een sonnet van Kloos. Kloos, Willem Kloos, was een Nederlandse dichter die je echt kunt zien als zo'n romantische dichter. Ook samenhangt met dat romantische beeld van de dichter die een heel moeilijk leven leidde. De getormenteerde dichter die met zichzelf geen blijf wist. En hij heeft een sonnet geschreven, dus een specifieke dichtvorm die aan een aantal regels moet voldoen. En die gaat over de zee. En ik lees even een paar verzen daaruit voor om de luisteraar een idee te geven. De zee klotst voort in eindeloze deining. De zee, waarin mijn ziel zichzelf weerspiegeld ziet. De zee is als mijn ziel in wezen en verschijning. Zij is een levend schoon en kent zichzelf niet. Dus de zee wordt hier weergegeven. En het interessante en het typisch romantische ook is, de zee is niet zomaar iets van de natuur. De zee is eigenlijk een spiegel voor de ziel, waarin mijn ziel zichzelf weerspiegeld ziet. Dat is een typisch romantische gedachte. De dichter herkent de eigen emoties in de natuur. Ja. En in zoiets als de zee wordt dan gekozen als een soort... Hoe zou je dat dan kunnen zien? Ja, waarom de zee? Wel, ten eerste, de zee is eigenlijk bijna een soort van spiegel. Het is het water waar je jezelf kunt weerspiegeld zien. Maar de zee is ook tumultueus, met eb en met vloed, met stormen, zoals de ziel van de romantische dichter. De zee is ook eindeloos diep, pijlloos, net zoals de ziel van de dichter. Dat is typische metaforiek, dat is beeldspraak. Je hebt een bepaald beeld dat je op vele manieren kunt interpreteren. Zolang je het maar een beetje in verband kunt brengen met wat een ziel, een romantische ziel, kan zijn. En is het dan ook dat de natuur inspiratie brengt voor het leven? Of is het eerder andersom, dat er wordt gekeken naar bepaalde emoties, zoals bijvoorbeeld dat de zee vlak kan zijn of wild, wat een mens natuurlijk zich ook kan ervaren zelf? Mm-hmm. Of werkt dat twee kanten op? Ik denk dat het is wel heel erg vanuit de mens bekeken. Dus de mens die zichzelf ziet als iemand die de natuur interpreteert. En men bekijkt de natuur en men projecteert daar als het ware menselijke emoties op. Maar wat je ook ziet in de romantiek en wat je trouwens ook weer in recente poëzie over de natuur ziet terugkeren, dat is dat men de grenzen tussen wat mens en wat natuur is probeert te doorbreken. Het zit al een beetje in het gedicht van Kloos. Mijn ziel is als de zee. Je hebt bijvoorbeeld ook een gedicht van Guido Gezelle, dat is een Vlaamse dichter uit dezelfde periode, die zichzelf vergelijkt met een rietstengel, die buigt voor de wind, zoals de gelovige voor God buigt. Gezelle was een katholieke priester. Dus die grens tussen mens en natuur wordt in de romantiek, ook in vandaag in de poëzie, wordt doorbroken. Eigenlijk om ons te leren dat de mens staat niet tegenover de natuur, maar de mens is een onderdeel van de natuur. Wij zijn eigenlijk één ecosysteem. Dat is wat men in de ecokritiek doet met de poëzie. En men bekijkt de poëzie ecokritisch. En dat betekent dat men de poëzie leest als een medium om ons te doen nadenken over de relatie tussen mens en natuur. Dat is dan vandaag de dag zeker ook nog heel actueel. Ja, je hebt bijvoorbeeld een project van de klimaatdichters. Dat is een project van zowel Vlaamse als Nederlandse dichters, als ik mij niet vergis. En ja, zij publiceren gedichten op social media, op een website ook. Maar ze hebben ook een bundel uitgegeven, een dichtbundel, met gedichten waarin ze opnieuw die relatie tussen mens en natuur beschrijven. En vooral natuurlijk met een boodschap om iets te doen aan de klimaatverandering. Dus daar zie je dat lijkt iets typisch hedendaags. Men heeft het over klimaat in de poëzie. Maar als je dan die hele voorgeschiedenis van de natuurpoëzie kent, die al in de klassieke oudheid bestond, dan zie je dat men eigenlijk aanknoopt bij een veel langere traditie. Men gelooft toch dat de poëzie ons op een bepaalde manier kan doen nadenken over de natuur. En vandaag koppelt men dat dan heel specifiek aan het klimaat. Als lezer van poëzie, maar ervaar je dat dan ook wel eens? Ja, ik moet dan even denken naar wat Ramzi Nasser helemaal in het begin van de uitzending zei. Poëzie zelf is soms zodanig complex dat zij er als de beste tekstvorm in slaagt om de complexiteit van de wereld te laten zien. Niet gewoon ik ben mens en daar is de zee en dat zijn gescheiden werelden. Nee, eigenlijk vormen wij samen één ecosysteem. En door de complexe taal van de poëzie, bijvoorbeeld via beeldspraak, via metaforen, kan een dichter dat laten zien. Ja, dus ik geloof wel zeker dat de poëzie zoiets kan. Ja, dan zou een gedicht ook kunnen bijdragen aan een bepaalde bewustheid van natuur om ons heen, klimaatverandering, een soort misschien ook een verantwoordelijkheid die mensen zouden kunnen gaan voelen, wat zou kunnen helpen in de strijd daartegen. Ja, ja, en je ziet ook breder in de poëzie van vandaag dat de dichters zichzelf opnieuw een politieke functie toekennen. Dat is een tijdje is dat not done geweest in de poëzie. Poëzie was iets wat buiten het gewoel van de actualiteit stond. Poëzie was eeuwige schoonheid die niks te maken had met de thema's van de dag. Maar de dichters van vandaag, zeker van de jongere generatie, die nemen opnieuw zo'n politieke functie op. Ze hebben het over identiteit. Denk maar aan Radna Fabias, die met de bundel Habitus heel wat succes heeft gekend. En die het heeft over de ervaring van een migrant in Nederland. Je hebt dichters die het dus hebben over het klimaat, die het hebben over de polarisering in de samenleving. Dus ja, politieke, actuele thema's zijn helemaal terug in de poëzie. Ja. En dat is voor een stuk ook, er bestaan interessante studies over, dat is voor een stuk ook om de band met het publiek te proberen te versterken. En men heeft het gevoel dat mensen geen poëzie meer lezen, dat er een grote kloof is ontstaan tussen de dichters en het publiek. En door het te hebben over de thema's die ons sowieso interesseren, omdat we er elke dag mee bezig zijn, probeert men de relevantie en de waarde van de poëzie opnieuw te benadrukken. Juist via de actualiteit, via politiek of geschiedenis of welke vorm dan ook. Ja, door het te hebben inderdaad over onderwerpen die ons bezighouden. En waarvan de dichters geloven dat de poëzie daar een bijzonder standpunt in kan innemen. En het is natuurlijk ook bekend van poëzie dat het een manier kan zijn om persoonlijke gedachten of gevoelens op een manier te uiten op het moment dat je daar zelf geen woorden voor hebt of dat je niet goed weet hoe dat hoe je daarmee om moet gaan. Daarom vaak ook op uitvaarten. Dat noemde jij ook al. Dat is ook een onderdeel van jouw onderzoek geweest. Mm-hmm. Dat is dus een functie van poëzie. Ja. Ja, dus daar zie je eigenlijk twee tegengestelde functies. Hè. Je hebt een soort van politiek-maatschappelijke functie. De poëzie die stelling inneemt in het maatschappelijke debat. Maar, en dat hoorden we ook aan het begin van de afleveringen, ja, poëzie is dat iets met gevoeletjes of zo. Dat is iets wat heel veel mensen vooral in verband brengen met poëzie. Het gaat over liefde of zo. Ja, ja, dat is wat Kloos ook noemde, de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Dus heel persoonlijke gevoelens die op een heel eigen manier worden weergegeven. Dat is wat veel mensen zich voorstellen bij poëzie. En dat heeft dus te maken met die romantiek waar ik het al over had. Dus het is een 19e-eeuwse manier van naar poëzie kijken. Dus een heel oude manier eigenlijk, maar ze is zeer fundamenteel geweest in ons denken over poëzie. Nog altijd heel veel mensen denken inderdaad, het moet gaan over liefdesverdriet, over de dood, over mijn gevoelens voor iemand, over mijn angsten. Dus emoties, dat is wat mensen in verband brengen met gedichten. Omdat het dan misschien een soort troost ook kan geven, of een soort steun. Ja, ja. Ook daar bestaat onderzoek naar. Dus wat mensen, waarom mensen poëzie lezen, is om geraakt te worden. De meeste mensen gaan op zoek naar gedichten om geraakt te worden. En troost speelt daarin zeker een rol. Hè. Bijvoorbeeld in mijn onderzoek, zoals je terecht zei, ging over rouwpoëzie, poëzie en rouw. Mensen grijpen naar gedichten op zulke momenten, omdat dat rouw is een emotie die men zelf niet zo gemakkelijk onder woorden kan brengen. En de gedachte die je dan vaak hoort is, ja, ik heb een tekst nodig die op een heel mooie manier kan verwoorden wat ik voel, zonder dat ik dat zelf hoef te doen en zonder dat ik dat zelf kan ook. Hè. Dan grijpt men naar poëzie. Dus een uiting van het meest individuele gevoel en emotie kan dan universeel worden. Ja, want andere mensen herkennen zich er dan ook in. Ja, vreemd hè. Het is inderdaad zo, ja, je hebt inderdaad het romantische ideaal van het zijn de allerpersoonlijkste gevoelens en gedachten van de dichter, maar de manier waarop die gedichten geschreven zijn, merk je toch dat er heel vaak aansluiting wordt gezocht met gevoelens die voor veel mensen herkenbaar zijn. En dat ik van de dichter is eigenlijk een open ik, zou je kunnen zeggen, waarin heel wat mensen zichzelf kunnen terugvinden, waarmee ze zichzelf kunnen identificeren. En dat geeft steun? Dat geeft steun, ja, dat denk ik wel. En dat hoeft natuurlijk niet alleen in poëzie, dat kan ook in de vorm van muziek. En dat is misschien ook een sluit misschien ook aan bij het volgende nummer wat jij hebt meegenomen. What a Wonderful World van Louis Armstrong. Waarom heb jij dit nummer gekozen? Ja, ik ben heel blij dat je dat gaat laten horen. Dat is een nummer dat wij hebben gespeeld op de uitvaart van mijn grootvader, die in december 2019 is overleden. Dus net voor de coronacrisis. Een paar maanden daarna is mijn grootmoeder overleden. Ik ben iemand die op uitvaarten niet kan spreken, dus ik heb nood aan de woorden van iemand anders. En ik vind dat het lied van Armstrong eigenlijk de wereldvisie van mijn grootouders heel mooi samenvat. Een heel verwonderde manier van kijken naar het leven. En wat gebeurt er dan bij jou dat je dan toch niet kan spreken zelf? Je bent zoveel met taal bezig. Dat is zo'n groot onderdeel van je leven en van je werk. Ja, ja, maar dat is dan wel zo'n heel persoonlijk moment, ja, waarop je heel geëmotioneerd bent. Dan kan ik niet professioneel zijn. Ja. En dan raakt dit nummer aan wat jouw grootvader voor jou betekende of hoe hij de wereld zag. Ja, ja, vooral dat laatste, hoe hij in de wereld stond op een bijna kinderlijke, verwonderde manier. Ja. En neem je daar dan ook iets van mee? Ik probeer dat te doen. Ja, het is ook zo dat sinds mijn grootouders overleden zijn, komen er heel vaak herinneringen weer naar boven. Zinnen die ze tegen mij zeiden, activiteiten die wij samen deden die ik al lang vergeten was, maar die nu plots weer naar boven komen. En dan schrijf ik die op. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk op papier te zetten, omdat ik anders vrees dat dat alweer verloren zal gaan met de jaren. We gaan luisteren naar Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Wow, wat een stem. Ja, ja, ik vind, het is een ode aan het leven, maar er zit ook een soort van melancholie in die stem. Het is, misschien interpreteer ik te veel, maar het lijkt ook al een manier van afscheid nemen. In die stem vind ik zit een vorm van afscheid nemen, van melancholie ook. Ja. In gewoon het geluid van de stem alleen. Ja, ja, ja, met die korrel daarin. Ja. Ja. Mooi. We praten zo meteen verder. We gaan het ook hebben over de kunst van het vertalen. En na het nieuws van 3 uur bespreken we ook de gedichten die nog steeds binnenstromen via de app van NPO Radio 1. Insturen kan nog steeds. Bellen kan ook straks op 0800-1121. Wakker voor de wetenschap. De nacht van NTR. En door in te bellen kan je zo meteen al je vragen stellen over poëzie aan onze gast Bram Lambrecht. Hij blijft na het nieuws van 3 uur nog even bij ons zitten. Dus heb je ook een vraag of je mooiste dichtregel, die kan je natuurlijk ook met ons delen. Dat kan dus door te bellen naar de studio of een berichtje in te spreken via de app van NPO Radio 1. Of gewoon een berichtje te sturen natuurlijk via die app. En De eerste vraag die is al binnen, Bram, eigenlijk. Want dat is een vraag van onze gast van vorige week. Dat was astronoom Ewine van Dishoek. We bespraken met haar vorige week de lancering van de James Webb-telescoop, waar zij lang aan heeft gewerkt. Ik zie jou knikken, je kent hem. Ja, ik heb er wel over gehoord, maar stel me daarover geen vragen. Nee, sterrenkunde slaan we over vannacht. Ja, zoals iedereen ben ik daardoor gefascineerd, maar ik kan er niks over vertellen. Zij heeft jou een vraag gesteld. Deze vraag komt van Ewine van Dishoek. Poëzie, daar kan ik aan allerlei verschillende soorten gedichten denken. Maar het meest recent, wat me is bijgebleven, is natuurlijk Amanda Gorman. Tijdens de inauguratie van Joe Biden. En mijn vraag is eigenlijk, wat maakt haar zo speciaal? Waarom is ze op zoveel mensen zoveel indruk gemaakt? Kan je dat verwoorden? En ook, wat kunnen we daaruit leren? Mooie vraag van Ewine van Dishoek. Ja, een wereldberoemde voordracht was dat van Amanda Gorman tijdens de inauguratie. Ja, heel mooie vraag. Bedankt daarvoor. En inderdaad ook een onvergetelijk moment, die voordracht van Gorman. Misschien moet ik al meteen daar even bij vertellen. In tegenstelling tot sterrenkundigen zijn literatuurwetenschappers mensen die ook voor een stuk moeten interpreteren. Dus het is niet dat er feiten bestaan of onbetwistbare stellingen over waarom poëzie succesvol is of wat de waarde van poëzie is. Dat kunnen we eigenlijk alleen maar suggereren. Wij kunnen daar hypotheses over doen. Dus dat geef ik alvast even op voorhand mee. In de eerste plaats is het misschien wel goed om erbij te vertellen dat dat ook literatuur is eigenlijk onderdeel geworden van ja, een soort van commerciële cultuur en van de marketing en de mediacultuur ook. En ik denk dat dat al een belangrijke context is om te verklaren waarom Gormans voordracht het zo goed heeft gedaan. Ook in de literatuur is er nood aan verhalen die pakkend zijn, die waar gebeurd zijn, die heel persoonlijk zijn, die inspelen op de directe actualiteit. En dat is met het gedicht van Gorman zeker het geval. Om die mediatisering van de literatuur, om het zo te noemen, om dat verder te verkennen, kun je altijd het boek van Sander Baks lezen. De literatuur draait door, met een verwijzing naar het televisieprogramma. Een boek dat gaat over de literatuur in de media. Dat is iets wat heel belangrijk geworden is. Ja. Waarom het gedicht van Gorman? Ja, ik denk dat in de eerste plaats de tijdsgeest voor een stuk heel goed mee zat. Zaten we in de coronacrisis, ik denk het. Het is denk ik een jaar geleden bijna, ja, precies, ja, dus 20 januari. Ja, dus daar zaten we in. Je had een netwerk dat achter de rug was. We zitten ook in een tijdperk waar we discussies voeren over identiteit, over minderheidsgroepen die onvoldoende aan bod komen. Dus er waren allerlei elementen die ons sowieso al bezighouden en die in die voordracht een belangrijke rol spelen. Dus dat is al een extra verklaring voor het succes van dat gedicht. En het gedicht zelf, ja, beantwoordt aan wat ik daar net al vertelde in het begin van het programma, aan heel wat ideeën die mensen hebben over poëzie. Het is een bijzondere vorm van beeldspraak. Bijvoorbeeld Gorman heeft het heel vaak over het licht en de duisternis, over de ochtend die aanbreekt. En dat is natuurlijk niet letterlijk de ochtend, maar dat is ja, een symbool voor de hoop en voor het nieuwe leven. Dus ze gebruikt beeldspraak, ze gebruikt specifieke klanken. If only we are brave enough to see it, if only we are brave enough to be it. Dus specifieke klanken die elkaar oproepen. Zou ik een stukje laten horen van haar? Heel graag, ja. Ik kan het zelf niet beter dan zij. Het is precies het stukje wat raakt aan het thema met licht. Step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light, if only we're brave enough to see it. If only we're brave enough to be it. Ja, dat zijn eigenlijk de laatste regels van de voordracht die zij toen deed op 20 januari. Ja, klopt. Ik denk dat het ook de regels zijn die het bekendst zijn geworden bij veel mensen. En dat heeft dus voor een stuk te maken, volgens mij, ten eerste met de boodschap. Het is een boodschap die voor veel mensen duidelijk is. Nogmaals, met die coronacontext, met het Trump-tijdperk dat voor veel mensen toch traumatiserend was. Maar ook de taal die goed blijft plakken door de klanken die zo uitgesproken zijn. Wat trouwens typisch is voor spoken word. Dus voor het soort poëzie dat Gorman vaak beoefent. Poëzie op een podium. Dat alles is een soort van cocktail. cocktail. Een mix die voor heel wat mensen denk ik heel aantrekkelijk is. Dus al die verschillende facetten, dat maakt dat het zo bekend is geworden. Ja, ja, we moeten er allerlei argumenten bij sleuren, denk ik, om dat goed te kunnen verklaren, om dat succes te kunnen duiden. En jij noemt dan ook, het zit ook in de klanken van de woorden. Juist in die spoken word performance valt dat op. Het is ook veel vertaald, het gedicht. Ja. Ook in het Nederlands. Gaat dat dan verloren? Dat lijkt me moeilijk om dat dan in stand te houden. Ja, ik hoor je een term gebruiken, verloren. Dat is inderdaad iets wat mensen met vertalingen in verband brengen, hè. Er is zo'n spreekwoord in het Italiaans en in het Frans dat luidt: vertaling is verraad. La traduction est une trahison in het Frans. Dat is hoe mensen vaak naar vertalingen kijken, inderdaad. Een slap aftreksel van het origineel. Ja, ja, ja. Terwijl eigenlijk moeten we het misschien niet zo bekijken. Niet van er gaat iets verloren. Er gaat uiteraard wel iets verloren, maar er wordt ook wel iets gewonnen. Men past zich aan een nieuwe doelgroep, aan het taalgebied waarin dat gedicht dan wordt gelezen in een nieuwe taal. En als je dan effectief gaat kijken naar vertalingen, naar de manier waarop vertalers daarmee aan de slag gaan, dan zie je dat zij dat klankspel, ze kunnen het misschien niet vertalen zoals Gorman het heeft gedaan, maar ze zoeken wel naar alternatieven. Misschien kunnen we even een voorbeeldje erbij nemen uit de vertaling. Dus zoals sommige luisteraars misschien weten, is het gedicht in het Nederlands vertaald door Zaire Krieger. En het is een vertaling die is uitgegeven door Meulenhof. Maar aan die vertaling is ook meegewerkt door uitgeverij Wilde Haren, die diversiteit in de literatuur heel belangrijk vindt. Ik kan ook een fragment van haar laten horen. Dat is nog beter, ja. Oh, je hebt het boek ook bij je? Ik heb het boek bij me, ja. Ik zie de foto van Gorman ook op de achterkant. Ja. The Hill We Climb. Ja. Divers en krachtig. Zullen opstaan, broos, maar prachtig. Als de dag aanbreekt en we uit de nacht ontwaken. Vrij van angst en blakend. De ochtend bloeit vrij van pijn. Want er is altijd licht. Als we de moed hebben het te zien. En als we de moed hebben het te zijn. Ja. Precies de laatste regels. Ja, en ik ben heel blij dat je die laat horen. Omdat je daar inderdaad ziet hoe een vertaler aan de slag gaat met dat klankspel dat zo belangrijk is voor spoken word. Bij Gorman rijmen de laatste woorden van de laatste versen. To see it, to be it. Die klanken die roepen elkaar op. In het Nederlands kan dat niet. Zien en zijn rijmen niet op elkaar. Dus als je dat letterlijk wilt vertalen, dan gaat het rijm verloren, om jouw woorden te gebruiken. Gevaarlijk, gevaarlijk. Keuze. Maar er is ook winst. Hè? Een vertaler gaat daarmee aan de slag. Het rijm gaat verloren, maar er ontstaat een ander soort rijm, namelijk zien, zijn. En dat zijn dezelfde medeklinkers aan het begin van de woorden. Dat heet alliteratie in de poëzie. Dus dezelfde medeklinkers bij woorden die dicht bij elkaar staan. Dus het rijm aan het eind van het woord is verdwenen, maar de vertaler probeert dat op een andere manier op te lossen, namelijk door die alliteratie, die zin, zijn, die z-alliteratie, door die daarin te brengen. Ja. Dus gaat er iets verloren? Ja, maar er is ook winst. Wilde jij nog een stukje voorlezen? Ja, om bijvoorbeeld even te laten zien hoe een vertaler aan de slag gaat met die klanken. Kan ik even een stukje van de vertaling erbij nemen. Op een bepaald moment heeft Gorman het over het tot stand brengen van een natie. En in het Engels luidt het als volgt. To compose a country committed to all cultures, colors, characters. Ook daar heb je zo'n alliteratie. Compose, country, committed, cultures, colors, characters. En dus als je dat voordraagt, dat werkt heel goed. In het Nederlands wordt dat het stichten van een staat. Compose wordt niet letterlijk vertaald. Als je compose letterlijk vertaalt, zou het iets zijn als componeren, samenstellen, hè, wat toch doet denken ook aan een muziekstuk. Dus het heeft een extra betekenis. In het Nederlands wordt het stichten van een staat. Dat is een veel drogere betekenis. Maar je hebt de alliteratie dan wel. Dus daar wordt dan gekozen voor het klankspel. Ten nadele dan zou je kunnen zeggen van die bijzondere beeldspraak van componeren. Interessant. Dus dat is eigenlijk het spel van het vertalen. Ja, ja. Dus die negatieve bijklank die dat woord heeft, onzin wat jou betreft. Zo zou je het helemaal niet hoeven zien. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik begrijp dus dat mensen dat zien als verlies. Maar ik hoop dat die voorbeelden laten zien dat er ook wel zoiets is als winst. En ook als je dat in een historisch perspectief plaatst. Wij leven vandaag heel erg met de gedachte van, ja, een vertaling dat moet gewoon letterlijk hetzelfde zijn als in de oorspronkelijke taal. Ja, ten eerste kan dat niet. Ik heb dat al met de voorbeelden laten zien. Er zijn ook bepaalde woorden die niet bestaan in het Nederlands die je wel in het Engels hebt. Dus dan moet je sowieso op zoek gaan naar een oplossing. Dus ik snap wel dat mensen dat zien als verlies. Maar soms moet men nu eenmaal een alternatief zoeken. En bovendien is er ook een soort van winst. En nogmaals, als je dat historisch ziet, in de geschiedenis is dat ook wel vaker voorgevallen, dat bijvoorbeeld de wens van het publiek, het doelpubliek, dus bijvoorbeeld het Nederlandse taalgebied, dat ook een belangrijk argument is van wat past goed in het Nederlands. Wat er in Amerika werkt, is niet per se iets wat in het Nederlands werkt. Dus appelleert aan die cultuur. Of... Ja, ja, dat is heel belangrijk. Bijvoorbeeld, als ik nog één voorbeeld uit Gorman mag geven. Wat me opvalt is dat de taler af en toe beeldspraak gebruikt die te maken heeft met de zeevaart. Ze heeft het bijvoorbeeld over het bevaren van de geschiedenis. Of ze heeft het over een schip dat wordt gebruikt. Dat staat eigenlijk niet in de oorspronkelijke tekst. Dus dat zeebeeld heb je niet in de oorspronkelijke tekst van Gorman. Dat kan van alles betekenen. We zouden het dus moeten vragen aan Zaire Krieger zelf waarom ze dat heeft gedaan. Maar als je het mij vraagt, en teksten mag je wat mij betreft interpreteren zoals je dat min of meer wil, als je een beetje rekening houdt met de context, kan dat te maken hebben met de bijzondere rol die scheepvaart speelt in de Nederlandse geschiedenis. Hè? Als je wilt appelleren aan de beelden die de Nederlanders voor zichzelf hebben en van de eigen geschiedenis, dan is die beeldspraak van de zeevaart heel geschikt. Net zoals het gedicht van Gorman heel erg gaat over de specifieke kenmerken van de Amerikaanse geschiedenis en natie. En dat raakt dan mooi aan die Nederlandse. Dat is heel interessant om dat zo te zien. En zeker als ik dan denk, je komt natuurlijk uit België. En als ik al denk aan Brussel, dan heb je Frans en het Nederlands. Ja. Daar bestaan die talen naast elkaar, door elkaar. Vooral Frans zou ik dan daar zeggen. Maar dat is natuurlijk ook in jouw leven dan zo. Ja, eigenlijk wel. Ja, klopt. Ik woon zelf in Brussel, zoals je zegt. En het is inderdaad zo dat de dominante taal in de praktijk is het Frans. Maar ja, goed, als je op straat rondloopt, als je de tram neemt of de metro, dan hoor je een smeltkroes van talen. En dat is lang niet alleen het Nederlands of het Frans. En het interessante is, dat is bij mij voor een stuk zo, omdat ik Frans en Nederlands heb gestudeerd, maar mensen die nog jonger zijn dan ik, van de jongere generatie, sommige daarvan switchen zelfs in dezelfde zin. Dat heet codeswitching in de taalkunde. Dus die beginnen in het Frans, gaan over naar het Arabisch en dat wordt dan Nederlands. Dus ja, in een stad als Brussel die meertalig is, en zeker bij jongeren die meertalig zijn opgevoed, ja, zie je eigenlijk dat die meertaligheid en dat voortdurende vertalen, dat een deel is van de dagelijkse communicatie. En hoe kijk je daarnaar? Ik vind dat heel boeiend. Ja, zeker. Zeker het wisselen in één zin. Ja, ik kijk daar eigenlijk ook wel tegenop. Ik vind dat een heel mooie competentie dat mensen dat kunnen. Ja, het is ook een grote vorm van taalcreativiteit en ik hoop dat dat allemaal dichters worden, want dan worden dat fantastisch boeiende gedichten. En hoe bestaan die twee talen dan bij jou in je hoofd? Is het een soort van links en rechts, een soort afslag die je neemt? Of gaat dat ook door elkaar? Dat je denkt van ja, ik kan het toch in het Frans beter uitdrukken wat ik nu bedoel. Nee, bij mij is het wel meer gescheiden. Dus ik ben echt wel in het Nederlands opgevoed. Dus dat is de taal waar ik mij uiteindelijk het comfortabelst bij voel. Ik heb dan later Frans gestudeerd. En in het dagelijkse leven in Brussel gebruik ik vaak Frans. Dus het zijn toch wel voor mij gescheiden werelden in zekere zin. Dat wel, ja. Maar goed, in Brussel op straat gebeurt het wel vaker dat je tegen iemand in het Frans begint en dan hoor je aan het accent dat het eigenlijk een Nederlandstalige is. Dan ga je toch Nederlands spreken, dus ja. Ja, ik ben de afgelopen tijd veel in Brussel geweest. En ik raakte er soms ook helemaal van in de war. Dat je dan in het Frans, in het Nederlands. En dat af en toe iemand ook een beetje vervelend vindt als je in het Nederlands begint. Of een beetje vervelend vindt als je in het Frans begint. Ja. Een hele interessante gewaarwording. Ja, en samen kom je er dan wel uit. Ja, vaak wel. Om bij het Frans te blijven. Je hebt een quote of een citaat meegenomen, een fragment uit een stukje van een nummer van Stromae. Niemand is helemaal slecht of helemaal goed. Het is de gedachte die waardevol is in zijn tijd van polarisering. Voor mij, voor jou is dat een soort van levenshouding. Dat komt voort uit, uit die zin. Ja, het is een heel simpele zin. Dus in het Frans luidt die... Tu sais, dans la vie, il n'y a ni méchant ni gentil. Dus weet je, in het leven is er nog slecht, nog goed. Heel, het is op een of andere reden een zin die in mijn hoofd is blijven hangen. En die ik inderdaad wel heel belangrijk vind in de manier waarop je naar mensen kijkt. Ik geloof ook echt dat er geen echt slechte of echt goede mensen bestaan. Dat ook al zijn er aspecten van de mens waar je het helemaal niet mee eens bent. En je mag dat uiteraard ook klaar en duidelijk zeggen. Weet dat het tegelijkertijd een mens is die ook nog goede kanten bevat. Dus het is eigenlijk een heel simpele filosofie. Maar ja, ik denk in tijden als die van vandaag dat ze extra relevant is. Tu sais, dans la vie, y a ni méchant ni gentil. Dat weet hij dan dus mooi te vangen. Ja, die gedachten. Zoals Typhoon en zoals Gorman. Dat zijn kunstenaars van de taal wat mij betreft. Stromae dan in het Frans. Ja, zo wordt hij ook wereldwijd ook wel gezien. Hè? Als, ik denk het. En zeker met het nieuwe nummer wat hij uitgebracht heeft en de manier waarop. Ja, ik ben een heel grote fan. Ja? Ga je ook naar zijn optreden? Dat nu weer niet. Nee, ik koop wel de cd's als het even kan. En ik luister heel graag naar zijn nieuwe singles. Ik ben vooral een liefhebber van klassieke muziek, moet ik zeggen. Maar ik hou graag ook de vinger aan de pols van de populaire muziek. En ja, ik vind dat Stromae er toch wel bovenuit steekt. Hij wordt vaak de nieuwe Jacques Brel genoemd. Ik weet niet in hoeverre die naam in Nederland iets zegt. Ja, dat denk ik wel, dat hij heel bekend is in Nederland. Ja, maar in België is dat dus echt de nationale trots. Ja. En ik geloof dat dat ook wel klopt. Dat zowel wat de teksten betreft, als wat de muziek betreft, als wat de videoclips betreft, daar zit heel veel in. Daar is heel goed over nagedacht. Dat is meer dan een eendagsvlieg. We gaan afsluiten met zijn nummer, Formidable. Maar zometeen praten we nog verder. En dan gaan we kijken naar de gedichten die zijn binnengekomen via de app van NPO Radio 1. Dus nog heel even kan je jouw dichtkunsten insturen. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant. Et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. Pourquoi t'es tout rouge? Reviens, gamin.